3, 2, 1. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Andreea Peria sunt în continuare alături de voi și de cele mai tari hituri ale momentului în România. Ascultați în Romanian Top 100, un top realizat împreună cu Mediaforest.ro. Avem locul 29, urcare pentru Mike Candy și Evelyn, One Night in Ibiza. România staționează. Pe 28 am ascultat Don't Know. Alex coboară cu Whisper. Pe 27, iar pe locul 26, Anya, Fool Me. And you can fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. Chiar pe 26, Fool Me. Celia, în schimb, coboară. Is It Love e pe 25, iar cu 24 ascultăm Deep Side DJ, Stay With Me Tonight. Stay with me tonight. Stay with me tonight, night, night, night, night. Never say goodbye, bye, bye, bye, bye. Close your eyes, be mine, mine, mine, mine, mine. Remember the good times together. Stay with me tonight, night, night, night, night, night. Give me some more, so give me some. Piesă care urcă 15 poziții, chiar Stay With Me Tonight, nouă single Deep Side DJs pe 24. Staționa pe 23, Pitbull și Mark Anthony, Rain Over Me, ascultăm pentru că urcă David Guetta și Sia, Titanium pe 22. Mă rog, frumoasă este vocea care o cântă. David Guetta și Sia, Titanium, urcă 5 locuri pe 22. Pe 21, Antonia Marionette. Înainte de primii 20, mai recapitulăm puțin. Number 30.

piesă mai frumoasă decât anotimpul în care ne aflăm. Sau, mă rog, depinde dacă ești în vacanță la munte sau nu. Livi și Mona, Sweet Love urcă pe 16, pe locul 15, Cerebel și Helen, Kaboom în staționare, revenim imediat cu hit-uri Jamie Wan, Grass XXL, Fly Project, Michelle Telu sau Luke Kelly. Unul din ei este number one.